nie bierzmy kolejni. Szepce wącha, jego usta drwią. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 marca, minęła piąta. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Utrzymanie sankcji wobec Rosji i dalsza pomoc dla Ukrainy to główne ustalenia szczytu koalicji chętnych w Paryżu. Polscy żołnierze pomogą w poszukiwaniach zaginionych na Litwie amerykańskich wojskowych. Nagrodę specjalną w konkursie Melchiory otrzymała nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska. Utrzymanie sankcji wobec Rosji, dodatkowa pomoc wojskowa dla Ukrainy i plany wysłania europejskich wojsk po zawarciu pokoju to główne ustalenia szczytu koalicji chętnych w Paryżu. Wszyscy przywódcy odrzucili żądania Rosji dotyczące sankcji. Nie zostaną zniesione, dopóki wojna nie zakończy się sprawiedliwym pokojem, mówił Wołodymyr Zełański. Ukraiński prezydent usłyszał od swoich odpowiedników obietnicę przekazania kolejnych pakietów pomocy wojskowej, m.in. 2 milionów sztuk amunicji. Kwestią sporną pozostaje propozycja wysłania europejskich wojsk na Ukrainę po zawarciu pokoju. Prezydent Francji zapewniał: to już ustalone. Powstaną siły reasekuracyjne, rozmieszczone przez kilka europejskich państw. Nie będzie polskiej misji wojskowej w Ukrainie, mówił z kolei premier Donald Tusk. Francuzi i Brytyjczycy biorą na siebie odpowiedzialność za tę misję, a pierwszym krokiem będzie wysłanie za kilka dni wspólnej delegacji wojskowych na Ukrainę. Pozostaje pytanie, co na to Stany Zjednoczone. Amerykanie nie uczestniczyli w paryskim szczycie. Prezydent Francji jest w stałym kontakcie z Donaldem Trumpem, ale nie liczy na jego wsparcie. Trzeba mieć nadzieję na najlepsze, ale przygotować się na najgorsze, ostrzegł Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rząd ma absolutne przekonanie, że ustawa azylowa jest niezbędna, mówił w Krakowie minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak wyjaśnił, że pogarsza się sytuacja na granicy z Białorusią i rząd musi działać. Mamy do czynienia z rzucaniem kamieniami, konarami, próbami agresywnego działania, niszczeniem sprzętu. Możliwość, że takiej osobie odmawia się złożenia wniosku o azyl, jest oczywista. Miałem okazję rozmawiać z ministrami spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Wszyscy o to pytają. Dla nas te odpowiedzi, które słyszymy, są absolutnie jasne, znaczy, że jest to działanie ze wszech miar uzasadnione. Szef MSW poinformował też, że nie wyklucza kontroli na zachodniej granicy. Polscy żołnierze pomogą w poszukiwaniach zaginionych 4 amerykańskich żołnierzy. Na Litwę pojechało 30 wojskowych, wśród nich nurkowie z pułku saperów z Orzysza. W poszukiwaniach pomoże też specjalistyczny sprzęt, mówi Joanna Klejszmit, rzeczniczka sztabu generalnego. Około 15 jednostek sprzętu, w tym wozy zabezpieczenia technicznego, wóz zabezpieczenia medycznego, pojazd inżynieryjny do prowadzenia prac ziemnych i samochody ciężarowo-terenowe. Poligon w Podbrodziu na Litwie leży w pobliżu białoruskiej granicy. Mateusz Morawiecki złożył zeznania w Najwyższej Izbie Kontroli. NIK bada m.in. sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i aferą GetBack. Były premier odpowiadał na pytania kontrolerów NIK? Nie, nie było kluczenia, były odpowiedzi na konkretne pytania. Mówił rzecznik Izby Marcin Mariański. Już na tym etapie przedstawiciele Izby mówią wprost o nadużyciach w sprawach RAR z Polskiego Funduszu Rozwoju i Nadzoru nad GetBackiem. Mogę potwierdzić jedno, tak, jest to patologia, absolutnie jest to patologia. Polegała głównie na niegospodarności i na nadużywaniu instytucji do tego, aby w ramach niegospodarnego zarządzania środkami wydawać pieniądze publiczne. A Mateusz Morawiecki mówił, że zeznania Pawła Esz, na których bazują podejrzenia w sprawie RARS, nie są wiarygodne. Oskarżenia, które padały w domenie publicznej, pryskają jak bańka mydlana. Ten pan, który został zatrzymany, prawdopodobnie został złamany. Prawdopodobnie jego zeznania były w jakiś sposób, nazwijmy to w cudzysłowie, wypracowane. Po przesłuchaniu były premier z mediami nie chciał rozmawiać, ale NIK mówi, że skieruje do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 8 kategorii, 10 laureatów. W studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie odbyła się gala 19 ogólnopolskiego konkursu o nagrodę reporterską Polskiego Radia Melchiory. Nagrodę specjalną otrzymała nasza redakcyjna koleżanka Anna Dudzińska, autorka audioserialu Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii i dokumentu 7 taktów od sławy. Te dwie historie są dosyć podobne. Ja w ogóle robię tak naprawdę całe życie jeden reportaż. Jednym reportażem nazywam wszystkie te ważne dla mnie opowieści radiowe. Jest to opowieść o tożsamości, o poszukiwaniu siebie, szukaniu tego swojego miejsca we wszechświecie. Akurat czasami są to tożsamości, które i w wypadku Ślązaków, moim zdaniem, i w wypadku Samów, w sposób zupełnie nieporównywalny, no ale jednak używam takiej figury, no były prześladowane. Twórcą roku został realizator dźwięku i kompozytor Artur Giordano. Za najlepszy dokument historyczny, biograficzny, artystyczny jurorzy uznali pracę Magdaleny Skawińskiej ze studia reportażu Polskiego Radia pod tytułem Węzełek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 12 do 16 stopni, chłodniej tylko na obszarach podgórskich od 10 do 13. Coś mi świta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pójdę boso, pójdę boso, pójdę boso.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go.

przyjaciół lustrzanych kur. W drodze do nich duchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam na skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drust. Na Litwie trwa operacja poszukiwawczo-ratunkowa 4 amerykańskich żołnierzy. W akcji biorą też udział polscy wojskowi. Żołnierze USA wraz z pojazdem gąsienicowym Herkules zaginęli podczas ćwiczeń na poligonie w Podbrodziu, niedaleko białoruskiej granicy. Pojazd został zlokalizowany na bagnach. Na głębokości około 5 metrów trwa utwardzanie gruntu, aby mógł wjechać ciężki sprzęt będący w stanie wyciągnąć amerykański pojazd.

obserwujesz, a ja robię rwetes. Robię rwetes. Robisz, robisz, robisz, robisz WTS.